God's doing in your church and how he's raising up the young generation. Văd cum Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu face în, în voi ca și biserică și cum el ridică o generație tânără. To communicate the gospel with life and with boldness. Să comunice evanghelia cu viață și cu curaj. So I didn't really have to think twice. I was already like, where is the plane ticket? Tell me the dates, let's go. Așa că nu trebuie să mă gândesc a doua oară, am întrebat unde e biletul de avion, când trebuie să vin și gata. And the best part is I got to bring like 120 people with me so they can fall in love with Romania too. Și cel mai tare lucru e că am putut să aduc și 123 de alți tineri cu mine ca să și ei să se îndrăgostească de România. And tonight I feel like God has really put something on my heart that is not just for the American youth or for the Romanian youth, but it's for youth worldwide. Și Dumnezeu mi-a pus, simt în seara asta, un mesaj care nu este doar pentru tinerii americani, nu este doar pentru voi ca și români, ci este pentru generația aceasta tânără, actuală. So I'm just going to start with a word of prayer that God would just, I know that he's speaking, and știu just want to give the speaking to him. Dar aș vrea ca să mai ne rugăm ca Dumnezeu să ne deschidă inima și să auzim ce vrea el să ne spună. So we can go ahead and bow our heads and haideți we'll pray. Să închidem ochii și haideți să ne rugăm. Father, I thank you for this evening. Tată, vreau să-ți mulțumesc pentru seara aceasta. And God, I know that you are here, your presence is here. Eu știu că tu ești aici și prezența ta este aici. God, I pray that our hearts would receive the word that you have brought to encourage us. Tată, mă rog ca inimile noastre să fie gata să primească cuvântul pe care tu mi l-ai pus pe inimă să-l vestesc. To live as ones who share the gospel freely and boldly. Ajută-mă să pot să împărtășesc evanghelia cu libertate. We love you, Jesus. Te iubim, Iisus. In your name we pray. În numele tău ne rugăm. Amen. Amin. Okay, I'm going to try to go slow tonight because when I get excited I start to talk really fast. O să încerc ca să merg puțin mai lent în seara asta, fiindcă când sunt entuziasmată, de obicei vorbesc mai repede. And I know Colleen's a great translator. Știu că Colleen e un traducător bun. But I don't want to put him through that, so we're going to try to keep it contained. Nu vreau ca să-l termin în seara asta. All right, so I'm going to give it to you, but again, I'm excited and I know that God's got something for you tonight. Eu știu că Dumnezeu are ceva special și sunt entuziasmată. I want you for a minute to just imagine here in Oradea, this is your city at home. From the US, you have your city. I want you to imagine the condition that your city is in right now. Aș vrea acum să te începi să te gândești condiția orașului de unde provii tu. And I want you to think to yourself, you know that God's powerful, you know that God's amazing. Și aș vrea ca să te gândești cum anume Dumnezeu este puternic și el este uimitor. So if you could imagine something with no limits, what would you imagine happening in your town and in your city? Și dacă ai putea să-ți imaginezi și să visezi puțin referitor la orașul tău. Ce ți-ai imagina? Ce ai visat legat de orașul tău? Well, how would you imagine God impacting people? What would you imagine people's response would be to God? Cum îți imaginezi că Dumnezeu ar lucra în orașul tău? Cum îți imaginezi că oamenii ar răspunde la acest mesaj? And then I want you to imagine yourself. Are you, when you see that picture, what part do you see yourself playing in that? Și în această imagine, unde te vezi pe tine ca fiind parte? Care ar fi partea ta în această imagine? Because here's the deal is that God is purposing that we are part of the picture of what he's doing in our cities. Eu cred că Dumnezeu, el în visul lui, el ne vede pe noi în această mare imagine. He has called us to be ones that will transform the area that we live in. El ne-a chemat ca noi să fim aceia care să transformăm locul, orașul în care el ne-a pus. And tonight that's what we're going to talk about. We're going to be talking about being a people that transform wherever God has placed us. Și despre asta aș vrea să vorbesc în această seară, cum anume să fii acea persoană prin care Dumnezeu poate să transforme un oraș. Because as much as we desire our city to change or our friends to change or people to be impacted, God desires it more. Dumnezeu nu vrea doar prietenii tăi, doar câteva cunoștințe ale tale să fie atinse. Dumnezeu vrea mult mai mult să facă. And we're going to look at God's word and see that he has empowered us. Și ne vom uita la cuvântul Dumnezeu și vom vedea cum anume el ne-a împuternicit pe noi. To be the ones that see transformation. Să fim aceia care vor vedea acea transformare. I'm going to share a couple stories with you tonight. Vreau să vă împărtășesc câteva povestiri din viața mea. And the first one is not, to me it's not a good story. Și prima va fi o povestire. But I think it's going to help us see where God wants to take us. Care nu e poate pozitivă din prima povestire, dar o să ne ajute în direcția în care vreau să merg. So I was visiting a church back at home. Vizitam o biserică în orașul meu. And the pastor was super excited about seeing his city change. Și pastorul acestei biserici era foarte entuziasmat referitor la a vedea orașul acela schimbat. And I was totally connecting with his message. I was like so excited. I was like, yes, the city needs to change. God's going to move. Eram foarte conectat cu mesajul acestui pastor și spuneam, da, amin, așa să se întâmple. And it was all good, but then he said something that caused me from that moment on to really start thinking. Then he said something that caused me to really start thinking. Apoi a spus ceva ce m-a cauzat să încep să mă gândesc puțin mai adânc. He said to the church, "Don't worry about people getting saved." El a spus în biserică, nu vă îngrijorați la a vedea oameni că se întorc la Dumnezeu. Just bring them here and I'll do it. Doar aduceți-i. Ce spunea membrilor bisericii? Aduceți-i aici la biserică și eu o să-i conduc la Isus. And that's good because we want people to come to church and get saved. Și asta e o idee bună. Vrem oamenii să vină la biserică și aici să întâlnească pe Dumnezeu. But I felt in the room that the responsibility is not just the pastor. Dar am simțit în acel moment că responsabilitatea de fapt nu cade numai peste acel pastor, ci peste tot întreaga biserică. So if you're sitting in the chair and all you're hearing is just bring someone to church. Și dacă ești într-o astfel de biserică și auzi din față, du-i numai la biserică și lasă că-i conduc eu la Iisus. Then we could be missing the big picture that God's saying to us, go outside of the church and talk to people. Poate că atunci pierdem imaginea de ansamblu și a faptului că Dumnezeu Iisus ne-a spus să mergem în afara bisericii, să le spunem altora despre Iisus. Because the church is a safe place to bring people and to grow. Biserica este un loc sigur în care poți să-i aduci pe oameni, ei să crească aici. But for transformation, God wants us to get outside of the church and start touching people's lives. Dar ca să vedem un oraș să fie transformat, va trebui să ieșim afară din biserică și acolo să-l prezentăm pe Iisus. And so for us, it's not so much tonight that I'm going to give you a to-do list of how to do that. Așa că în seara asta nu aș vrea ca să vă dau o listă ce să faci. But tonight, 1, 2, 3. We're going to look at if we're supposed to be going outside of the church and not just relying on the pastor. Și vreau să vă încurajez să mergem și fiecare să mergeți în afara bisericii, să nu te bazezi numai pe pastor sau pe lider. Then we have to know who we are and we have to know what we're called to. Iar pentru asta să se întâmple, trebuie să știi cine ești și să știi la ce ai fost chemat. If you have your Bible, go ahead and open to Acts chapter 2. Dacă ai Biblia cu tine, aș vrea să deschizi la Faptele Apostolilor capitolul 2. I will be there shortly. O să ajung și eu imediat acolo. Give you guys a second to get there. Vă las și pe voi să ajungeți acolo. Okay, Acts chapter 2. Faptele Apostolilor capitolul 2. Actually, we're going to do Acts chapter 1, so just flip your page over one. Așa că vreau să încep de fapt cu Faptele Apostolilor 1. And in this portion of scripture, the disciples are about to go out and begin ministering right after Jesus was risen again and went to heaven. În porțiunea de versete pe care urmează să citesc, apostolii, deja Iisus s-a ridicat la cer, a fost înălțat la cer și ei au început să meargă să spună altora despre El. And they were told that they would be given power. Și aici Iisus le spune, eu vă voi da putere. Because if God doesn't just want us to rely on the pastor and He wants us to go out, fiindcă Dumnezeu dacă vrea să nu ne bazăm numai pe păstori, ci vrea ca noi personal, fiecare personal să iasă afară, să facă ceva pentru Iisus, He's definitely not asking us to do it on our own. El nu o să ne lase să facem asta în puterea noastră singură. So if we look in chapter 1 verse 6. Aș vrea să ne uităm la capitolul 1 versetul 6. Versetul 6. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea, Samaria and to the end of the earth. Versetul 8. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. And we see the disciples, they transformed Jerusalem. Vedem cum acești apostoli, acești ucenici au transformat orașul lor. And Jerusalem would represent like your hometown, like Oradea or your hometown in the States. Ierusalimul e ca un fel de e ca și cum ar putea să reprezinte orașul tău, Oradea sau orice alt oraș. And they transformed Samaria, which would be like going outside of your town, maybe to a different state or another town. Apoi ei au dus o transformare în Samaria, care ar reprezenta un oraș în afara orașului tău. They saw God moving so much they transformed even beyond that to other countries and to other places. Apoi au mers mai departe la alte țări și alte regiuni. But what they didn't do is they didn't do it alone. Dar ceea ce n-au făcut e că n-au mers singuri. They did it with the power of the Holy Spirit. Ei au făcut toate acestea în puterea Duhului Sfânt. And so it's the power of the Holy Spirit in us that will motivate us. Așa că puterea Duhului Sfânt este acea care ne va da putere and propel us și ne va propulsa to take steps to be people that transform society. Ca să putem să luăm acei pași, să vedem acea transformare în orașul nostru. We're going to go ahead and now we're going to go to Acts 2. Acum aș vrea ca să mergem mai departe în Faptele Apostolilor capitolul 2. And tonight I will give you stories, but I'm going to give you a lot of God's word. O să vă dau și povestiri, dar vreau să vă dau și multe versete din Biblie. Because I believe when we use God's word it activates inside of us. Fiindcă eu cred că atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu activează ceva în inimile noastre. The truth, so it's not just man's words, but it's God speaking to us. Așa că nu este doar o povestire, doar o idee, ci de fapt cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu care ne vorbește nouă personal. Okay, for Acts chapter 2 we're going to start in verse 17. Faptele Apostolilor capitolul 2, începem cu versetul 17. It says, in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. And I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below, blood and fire and vapor and smoke. The sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the day of the Lord comes, the great and magnificent day. Voi, da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci și voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și vârtej de fum, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Okay, in this passage, God is not just talking about the people in Acts, he's talking about us. În aceste versete, Dumnezeu nu vorbește despre doar oamenii din Faptele Apostolilor, ci vorbește despre noi. Because the power of the Holy Spirit is upon us, God's saying that we will prophesy to people. Datorită faptului că puterea Duhului Sfânt este peste noi, Biblia spune, Dumnezeu ne spune, de fapt, că noi vom proroci altora. He's saying that we will have dreams in the night and that we will have visions. Spune că vom visa vise și vom avea viziuni. So if God's calling us to a place of transformation, așa că Dumnezeu te cheamă ca tu să fii transformat, then we can expect that His Spirit is operating and working inside of us. Apoi noi să ne așteptăm ca Duhul Său care lucrează în noi să ne pregătească. And the end goal is that people will be saved. Ca apoi sfârșitul final, produsul final este ca oamenii vor fi mântuiți, schimbați. For me, this is the thing that in the morning, if I wake up and I'm thinking, it excites me. If I wake up in the morning and I'm thinking about what God's doing, it excites me. Când mă trezesc dis de dimineață și mă gândesc la ceea ce Dumnezeu face în viața mea, pur și simplu sunt entuziasmată de asta. Because God's promise is that He will use us and that His Spirit is moving. Fiindcă Dumnezeu ne promite că El va face lucrări prin noi și Duhul Său în noi va face lucruri extraordinare. And for a long time in my life, I didn't really believe that. Pentru o perioadă din viața mea, eu n-am crezut lucrurile astea. I felt like certain speakers or certain teachers. Simțeam că doar anumiți predicatori, doar anumiți păstori, they would get words from heaven. Doar ei vor primi acele cuvinte din ceruri. They would pray for people and they would be touched by God's doar presence. Doar ei vor fi aceia care se vor ruga pentru oameni și vor fi vindecați. You know, because even in America and in Romania there's many famous preachers. Fiindcă exact așa cum e și în America, probabil că este și în România, sunt mulți predicatori cunoscuți. And they see God do amazing things. Și Dumnezeu face lucruri extraordinare prin ei. But the thing is, God doesn't play favorites. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu nu are favoriți. There's nowhere in His word where it says He can't use 14, 15, 16, 17, 20, 21, 25 year olds. Nicăieri în Biblie nu spune că Dumnezeu nu poate să folosească pe cineva de 14, 15, 25 de ani. In His word it says that when we put our trust in Him and we follow Him. Și cuvântul lui spune că noi ne punem încrederea noastră în El și îl urmăm pe El. The Holy Spirit comes upon us and we're empowered. Duhul Sfânt vine peste noi și avem putere, avem tot ce avem nevoie. And so the miracles that we see others do, other leaders. Așa că minunile pe care noi le vedem pe alți lideri că le fac. God is saying, I have called each of us. Dumnezeu spune astăzi, în seara asta, eu te chem pe tine. To the same thing. Să faci aceleași lucruri. So I'm going to tell you another story. Hai să vă mai spun încă o povestire. So at my church back at home, there's a young girl that just got saved recently. Când eram acasă, o tânără tocmai s-a întors la Dumnezeu. She's about 15 years old. Avea vreo 15 ani. Hasn't been walking with Jesus for very long. Nu prea a umblat cu Isus de o perioadă prea lungă. But she knows the Holy Spirit's working inside of dar her. Dar ea a știut măcar adevărul ăsta că Duhul Sfânt lucrează în ea. So she's crazy about seeing people get touched in așa our community. Așa că abia așteaptă să vadă cum oamenii sunt atinși. So she can't drive. Așa că She can't drive. Nu poate să conducă. But she'll beg mașina. Another youth leader to take her out to minister. Dar întotdeauna îl sună pe liderul ei de tine sau lidera ei de tineret să o ducă să facă să vă se roage pentru alții. And we're talking not a scheduled event. Acum vorbim despre evenimente din astea care nu sunt neapărat planificate și totul organizat. She just calls up the leader and says, I want to go out and I want to pray for people. O sună pe lidera ei și spune, aș vrea ca să merg astăzi să mă rog pentru oameni. No youth pastor, no leaders motivating her to go do this. Nimeni, niciun pastor nu o sună, bă, nu vrei să vii. It's the Holy Spirit inside of her talking. Și Duhul Sfânt dinăuntru ei o încurajează, o motivează ca să facă asta. So, and her name is Francesca. Francesca. Numele ei e Francesca. So from now on we'll call her Francesca, so you have a name for her. Așa că de acum o să îi spun în povestire restul povestirii so Francesca. So my favorite story about Francesca is that she gets in a car with a couple of leaders because they agree to take her out. Așa că a fost odată când Francesca a decis să meargă cu câțiva din liderii ei într-o mașină. What leader is going to tell her no? Ce lider o să-i spună unei tinere care vrea să meargă să facă ceva pentru Dumnezeu? Nu, nu, nu, so they agree to take her out and she drives to a park. Așa că au decis, ok, hai că te ducem și au mers la un parc. And before she goes to the park, she prays and she asks God to like show her who she's going to talk to. Înainte să meargă în parc, în orice parc, ea se roagă, Doamne, arată pentru cine să mă rog, cu cine să vorbesc. And she believes in her heart that she's going to run into a young teenage guy that has a problem with the drug addiction. She just like feels like the Lord tells her like. Simte că Dumnezeu îi vorbește că ea o va urma să vorbească cu un tânăr care are probleme cu droguri și ea îl va încuraja. Just like in Acts 2, she's getting that prophecy, that dream that there's someone she needs to go to. Exact așa cum tocmai am citit în Faptele Apostolilor, primește o prorocie ea personală din partea lui Dumnezeu referitor la un tânăr. So they get to the park and they're just going to get out and like casually talk to people and just minister. Așa că au ieșit din mașină și au început să vorbească cu oameni așa într-un mod normal, but natural. Francesca's having none of that because she wants to see transformation. Dar Francesca n-are chef doar să vorbească așa cu oricine. El vrea să vadă o transformare. They drive in the park and she tells the driver like halt, don't stop right here. Așa că în timp ce erau în mașină, ea îi spune șoferului, ha, stop. She like says, I see the guy. I see him. I know exactly who it is. He's right there. I see him. We need to go right now. Și spune șoferului, liderului sau liderei, stai numai puțin. Îl văd pe tip. Repede, vreau să ies afară din mașină să merg să vorbesc cu el. So they get out of the car. They go up to the guy. Așa că ies afară din mașină și merg la tipul respectiv. I don't know. She has no fear. She's like confident. This is the guy. N-are nicio frică. This is the one. E sigură că ăsta e băiatul. So they start talking and they start ministering to him. Așa că încep să vorbească și încep să vorbească cu el. Come to find out he had an addiction to drugs. Numai să afle apoi că el cu adevărat avea o dependență de droguri. And he had been waiting for someone to come and to show him how to be set free. Și a așteptat să vină cineva să-i spună cum poate să fie liber de it acele like droguri. She knew she needed to talk to him and he knew someone needed to come. Așa că ea știu că ea trebuie să vorbească cu el. El de asemenea, băiatul ăla care avea probleme cu droguri, știa că cineva va veni ca să-i spună. Like you can see the Holy Spirit working on both ends, preparing the boy. După cum vedeți, ăsta e Duhul Sfânt care a lucrat și în persoana soluția și la persoana care avea problema. And preparing 15-year-old Francesca. Și Dumnezeu a făcut toate astea printr-o tânără de 15 ani, Francesca. But you see, that's how God works. Vedeți, așa lucrează Dumnezeu. He's not about titles. Nu, Dumnezeu nu caută titluri. Or just experience. Sau experiențe. He's about the power of the Holy Spirit working inside of you. El vrea să vadă puterea lui cum lucrează în tine și prin tine. And Francesca was willing. Și Francesca a fost voitoare, so disponibilă. She saw a life completely encountered by God. Și ea a văzut o viață care a fost transformată de Dumnezeu. And I believe that that's what God, he wants us to have a piece of Francesca inside of us. Eu cred că Dumnezeu vrea ca să fim o parte din Francesca, să avem înăuntru nostru. Where we fully believe, we fully are confident. În care noi credem de plin și avem o siguranță de plină. That not only has God saved us, că Dumnezeu nu numai ne-a salvat de iad, but he has empowered us with the Holy Spirit. Dar el ne-a dat o putere prin Duhul Sfânt. To hear his voice, să auzi vocea lui Dumnezeu, to know his voice, să știi vocea lui, and then to step out into our community and be a carrier of his presence and his goodness. Iar apoi să mergi în comunitatea din care faci parte și să duci prezența lui acolo. And I firmly believe in my heart that in this room, și eu cred că în sala asta, there's a whole bunch of Francescas. Is mulți Francesca aici, multe Francesca aici. And here in your youth group in Oradea. Atât tinerii de aici de la Salem din Oradea. I believe God's already been speaking and stirring in your heart about going out boldly to share your faith. Eu cred că Dumnezeu deja v-a încurajat ca să mergeți acolo și să spuneți altora despre Isus. And that's because I've seen the fruit of it in the translators that have been helping us. Și asta e din cauza că văd rodul a ceea ce s-a întâmplat în biserica asta prin traducătorii care au fost cu noi săptămânile acestea. They have been so quick to pray pray with faith. Au fost atât de rapid să se roage cu credință pentru alții. And to share the power of Christ. Și să le spună altora despre puterea lui Iisus Hristos. And then with the group that's here from Team Mania. Și de asemenea am văzut asta și în grupul care sunt aici de la Team Mania. I have seen you pray and step out in boldness as well. Am văzut cum și voi v-ați rugat și ați făcut acel pas al curajului. And that's what makes this message I believe God has so amazing. Și asta face ca de-aia mesajul ăsta este de uimitor. Because once again, God's spirit's not about Americans or Romanians. Fiindcă Duhul lui Dumnezeu nu are de a face cu români sau americani sau oricine altcineva. Or young or old. Sau tineri sau în vârstă. It's about understanding who is inside of us, the power of Christ. Și aceia care vor înțelege cine locuiește înăuntru tău, Duhul Sfânt, atunci tu vei fi o Francesca. Okay, so I promised you that I give you a lot of the word. V-am spus că o să vă dau și mai multe versete. So we're going to jump into Hebrews. Așa că aș vrea să mergem mai departe câteva cărți mai încolo la cartea Evrei. Chapter 6. Capitolul 6. And just while we're getting there, I'm from Detroit. În timp ce mergem înspre Evrei capitolul 6, eu sunt din Detroit. And in Detroit, when you speak, people speak back to you. Și în Detroit, când cineva vorbește la amvon, ceilalți vorbesc înapoi și răspund. So if something's speaking to you, feel free to say amen. Așa că dacă Dumnezeu spune ție ceva, să vorbește ceva, e ok să spui amen. Așa e. Or they say come on. Sau să spun în engleză come on. Hai. Help. They say help in somebody. Sau mai spun ajută-mă. That's my favorite. I got to do that one right. We're going to repeat do that one backwards, rewind. Așa că if something's really good they say you're helping somebody. Dacă cineva primește ceva din partea lui Dumnezeu spune asta chiar că mă ajută. So if you feel like saying any of the above. Dacă simți să spui oricare din frazele care tocmai le-am enumerat. It's okay with me. E ok să spui un amin sau așa. I'll feel at home then. Atunci o să mă simt ca așa acasă. Okay, so Hebrews chapter 6. Așa că Evrei capitolul 6. Verse 19. Versetul 19. Okay. It says we have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain. Pe care o avem ca o ancoră a sufletului. O nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru templului. Where Jesus has gone is forever. Where Jesus has gone is a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. Unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchizedek. And this verse is talking about just like I've been sharing about the Holy Spirit. În versetul acesta se are just like I've been talking about the Holy Spirit. Exact așa cum am vorbit despre Duhul Sfânt. Our life is anchored in Christ. Viața noastră e ancorată în Isus. So tonight I know that we know that the Holy Spirit's moving. Știu că în seara asta până acum v-a dat seama că Dumnezeu, Duhul Sfânt cu adevărat lucrează. We know that God's calling us to step out into our communities and the areas that we work. Sper că deja ai înțeles că Dumnezeu ne cheamă să ieșim în comunitate și acolo, în mijlocul comunității, tu să îl duci pe Dumnezeu. And we're just going to look at a couple things that God says about us in that. Și legat de toate acestea, vreau să vă reamintesc câteva lucruri care Dumnezeu le spune despre noi. Because I don't want to give you a checklist of things to do to check off. N-aș vrea ca să vă dau doar o listă, uite, aia trebuie să faci check și următoarea check. That's another thing that I've had to learn. Asta e unul din lucrurile care eu le-am învățat în viața mea. We can't work harder to become better at listening to the Holy Spirit. Nu poți să lucrezi mai mult ca să poți să distingi mai mult vocea Duhului Sfânt. It's recognizing who he is and the power that he has in us. E să ai revelație a cine este el și puterea care lucrează în noi. Atunci so vei I want to share with you four things I believe God has anchored us in as those that transform society. Așa că vreau să vă spun patru lucruri care Dumnezeu le-a făcut deja și le avem în noi, ne-a ancorat în aceste patru lucruri ca să putem să transformăm societatea din jurul nostru. An anchor is something firm that does not change. It is established. O ancoră e ceva foarte ferm care atunci când e pus pe fundul mării, e acolo va rămâne. So in God's word we're going to look at four things that I believe he has established us in as a body of Christ. Așa că eu cred și o să vreau să vă enumăr cele patru lucruri care eu cred că Dumnezeu deja le-a făcut în noi ca trupa lui Isus. We're going to go ahead and turn to John chapter 8. Mergem mai departe și vreau să deschid la Ioan capitolul 8. Verse 31. Versetul 31. And it says, so Jesus said to the Jews who had believed in him, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Și a zis iudeilor, care crezuseră în el. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos. And the first thing that we're anchored in truth versus lies. În primul lucru în care noi suntem ancorați este în adevăr, în opoziție cu în minciună. Sometimes we believe lies about ourselves. Uneori credem minciuni despre noi înșine. That would keep us from going out and doing what God's calling us to do. Care te țin ca un sclav ca să nu mergi și să faci ce Dumnezeu te-a chemat să faci. But God's word says that we're called. Dar cuvântul Dumnezeu ne spune că noi suntem and chemați. It says that his truth sets us free. Și Biblia spune și El ne spune de fapt că cuvântul adevărului ne eliberează. And we need to begin declaring the truth that he says about us. Așa că tu poți să începi să declari adevărul acesta care El l-a declarat deja despre noi. Because as you begin to declare the truth, it begins to peel back the lies. Fiindcă în timp ce tu declari acel adevăr peste viața ta, minciunile vor dispărea. I've seen this firsthand in my own life. Am văzut în primul rând în viața mea personală. But also in my mother's life. Dar de asemenea în viața mamei mele. My mom has been in church for a very long time. Mama mea a mers la biserică o perioadă foarte lungă de timp. Loves Jesus. Îl iubește pe Iisus. Wants to minister. Vrea ca să predice pe Iisus. But she had a huge lie that she lived under for a really long time. She had a huge lie that she lived under for a really long time. Dar a avut o mare minciună în care a trăit și care a ținut-o legată o perioadă lungă de timp. She felt inadequate because she was uneducated. S-a simțit neechipată din cauza că nu era educată îndeajuns. So we worked on youth staff together at our church, on youth staff. Ea lucra împreună cu mine ca și lideră de tineret. And she wanted to pray for people, she wanted to minister. Vrea să se roage pentru oameni, vrea ca să le spună despre Isus. But whenever I would ask her to help pray with others, dar ori de câte ori o invitam ca să vină să se roage pentru alții, she would just be like, I don't know how. Totdeauna spunea, nu știu cum să mă rog. And she knew that I led missions trips to other countries. Ea știa că eu conduc echipe de misiune în alte țări. So she would just be like, well, God uses you. Și întotdeauna îmi spunea mama mea, Dumnezeu te folosește pe tine, Liz. He speaks to you. El îți vorbește ție. You're such a good leader. Ești un lider așa de bun, Liz. I didn't go to college like you. Eu n-am mers la facultate cum ai mers tu. I didn't lead a missions trip. Eu n-am mers în misiuni cum ai mers tu. I had a lot of mess in my life. N-am avut toate problemele. Tu n-ai avut toate problemele care eu le-am avut în viața mea. I started to get upset. Și am început să mă mâniu puțin, să mă enervez. Because I said, the same God that is talking to me and speaking to me. Eu îi spuneam mamei mele, același Dumnezeu care îmi vorbește mie. He's talking to you and speaking to you. Îți vorbește și ție, mami. So I don't want to hear anymore that you cannot pray for people. Așa că i-am spus mamei mele, nu aș vrea ca să nu mai spun niciodată că nu mai vrei să te rogi pentru alții. So I started bringing her with me. We have like a prayer room. Așa că noi la biserică avem o cameră pentru rugăciune și am început să o duc cu mine. I just started making her pray for people. Și am făcut-o să se roage pentru alții. You're going to do it. Știi ce, mami, o să te rogi. And I'm not going to help you. Și nu o să te ajut. Because Jesus is speaking to you. Fiindcă Iisus vorbește și prin tine. So she started to believe that God could use her. Așa că a început să creadă că Dumnezeu poate să-l folosească. Okay, you can't stop her now. You cannot stop her from praying acum, for people. Nici nu poți opri ca să se roage pentru alții. I mean, she's got every time she calls me, she's got a testimony of someone that she has prayed for. De fiecare dată când mă sună acum, parcă are o mărturie despre cineva care pentru care s-a rugat și ce s-a întâmplat. One of the more recent, and now it's like outside the church that you can't stop her. Și nici în afara bisericii nu poți să oprești. Because she started in the church where it was like safe and comfortable. A început totul în biserică unde totul era mai puțin mai în siguranță. Now she's like, I was at the mall. Acum îmi spune povestiri așa asta. La magazin. I walked by this purse store. Am mers pe lângă acest magazin. I saw the clerk behind the counter. Am văzut vânzătorul de acolo de lângă din spate. The Lord gave me a word for her. Și Domnul mi-a dat un cuvânt de cunoștință. So I had to turn around and go back in the store and tell her. M-am întors, am mers la el și i-am zis. I'm like, that's great, mom. That's spus, really good. Super, ce tare. And the same thing at you, she'll call me and say there was this girl. Și de asemenea o altă dată m-a sunat și mi-a and spus, e o she, fată. She came in and she was all pierced and tattooed. Și a venit o fată care era cu piercing și cu tatuată peste tot. And they brought her to my mom because she had like a lot of issues. A dus-o cineva la mama mea fiindcă avea mai multe probleme. My old mother before she understood the Holy Spirit working in her. Înainte, mama mea înainte să-și dea seama de puterea Duhului Sfânt. Would have done this. Ar fi făcut asta. Walked away. Ar fi mers. Or she would have found the pastor. Sau l-ar fi luat pe and pastor. Said, come help this girl. M-a puțin, aici o fată care are nevoie de ajutorul tău, frate. But she's telling me the story. Și îmi spunea povestirea. She grabs the girl. A luat-o pe fata looks asta. Her in the face and just begins to speak life over her. S-a uitat în fața ei și a început să prorocească viața peste God ea. God begins revealing all this stuff. Și Dumnezeu a început să reveleze mai multe lucruri despre viața ei. Girl is crying. Tipa tatuată începe să plângă. My mom's not thinking about tattoos and piercings. What? She's not thinking about tattoos and piercings. Mama mea nu mai se gândea la tatuajele și toate piercingurile, inelele care le avea. And she's not thinking about being uneducated. Nu mai se gândește acum la faptul că nu mai este educată. All she's thinking is God loves this girl and her life is being touched. Tot ce se gândește mama mea acum este că pur și simplu Dumnezeu o iubește pe fata asta și Dumnezeu vrea să se folosească de ea. And the girl said to her that she had gone to another church. Și fata respectivă cu tatuajele i-a spus mamei mele că had, like, shunned her. Că ea, fata respectivă cu tatuajele, a mers la o altă biserică și biserica cealaltă pur și simplu o respins-o. And if my mom wouldn't have realized that she was anchored in truth. Și mama mea când și-a dat seama că este ancorată în adevăr. And saying she chose to still believe the lie that she couldn't do it. Și datorită faptului și acea minciună că ea nu poate să facă lucrurile. I don't think that moment would have happened. Dacă nu elimina acea minciună prin adevăr, atunci nu cred că se întâmplau toate lucrurile astea acum. And that's why we have to come to a place where we identify the lies that hold us back. Așa că tu trebuie să ajungi într-un loc în care să-ți identifici minciunile cu care Satan te ține legat din a face lucrările lui Dumnezeu. And let the truth rise up. Și lasă adevărul să iasă afară. Okay, I'm going to stop talking about my mom because I have way too many stories about her. O să încetez să mai vorbesc despre mama mea fiindcă am prea multe povestiri despre ea. And I know you don't want to be here all night just hearing about her. Și știu că toți ați vrea ca să auziți toată noaptea despre ea, but dar o să like mă opresc. More, you on the side. Știu că majoritatea dintre voi ați vrea și mai mult să vă spun. Because I love my mama. Fiindcă o iubesc pe mama mea. I know you guys do love your mamas too. Și știu că și voi iubiți pe mamele voastre. Amin. All right, the next thing that we're anchored in is not only are we anchored in truth versus lies, but we are anchored in grace versus legalism. Un alt lucru în care noi suntem ancorați este noi suntem ancorați în harul lui Dumnezeu în opoziție cu legalism. Grace empowers us to go out and do the work. Harul lui Dumnezeu ne dă puterea ca să mergem afară și să spunem altora despre el. Legalism just binds us up. Legalismul sau tradițiile ne țin legați. It says in Ephesians that it's by grace that we've been saved, not by works. În Efeseni spune că prin har ați fost mântuiți și prin credință, nu prin lucrările noastre. And so legalism like fences you in. Legalismul, tradițiile, legea te ține pur și simplu încarcerat. But grace opens the gate so you can step out and be empowered. Dar harul lui Dumnezeu deschide ușa ca tu să mergi și să faci lucrurile pe care Dumnezeu te-a chemat să le faci. An example of like a legalism in our thinking. Un exemplu de legalism sau legalism în gândirea noastră. Would be if I don't get people saved, then I'm not good enough for God. Următoarea idee. Dacă eu nu pot să conduc pe cineva la Iisus Hristos, înseamnă că nu sunt matur. Or another example would be if I don't communicate perfectly. Dacă nu comunic perfect, un alt legalism. Dacă nu comunic perfect evanghelia. I'm not doing anything for God. Atunci nu fac cu adevărat ceva măreț pentru Dumnezeu. Another example would say, well, the more people I get saved, the more God's going to love me. Un alt exemplu de legalism este cu cât mai mulți îi aduc la Iisus, cu atât o să mă iubească Dumnezeu mai mult. But grace frees you from all of that. Harul lui Dumnezeu, a înțelege cu adevărat harul lui Dumnezeu, te va elibera de toate aceste legalisme. And one of my favorite quotes about grace. Și unul dintre citatele favorite ale mele despre har. Is that when we understand grace and we're not under legalism? Este atunci când noi înțelegem harul lui Dumnezeu și nu trăim în legalism. We work from a place of being approved by God. Începem să ne simțim că suntem acceptați de Dumnezeu. Rather than working for his approval. În loc să lucrăm ca să fim acceptați de el. Or fearing losing his approval. Sau să trăiești în frica că nu o să mai fi Dumnezeu nu o să te mai accepte dacă faci un lucru sau altul. It says in Corinthians that we're called to be ambassadors and reconcilers. Noi suntem chemați ca să fim ambasadori și să reconciliem oamenii cu Dumnezeu. That's arising to our calling. Și asta e parte din chemarea noastră. Instead of being afraid of pleasing God. În loc să-ți fie frică să instead of being afraid of pleasing God. În loc să-ți fie frică să îi faci pe placul lui Dumnezeu. We shift in our heart. We shift in our heart. Ne schimbăm în inima noastră. That we know that we are approved workers by God. Încep să crezi în inima ta că tu ești cu adevărat acceptat ca și slujitor și împreună lucrător cu el. And at the school that I work at, la școala care eu lucrez ca și învățătoare, I'm a teacher in the States, sunt o învățătoare înapoi There's în state. A large trophy case. Este un dulap plin cu trofeele sportive ale școlii. And every time, you know, team goes out and wins, și ori de câte ori o echipă din școala noastră merge și câștigă, a trophy goes in the case. Un alt trofeu e pus acolo. And then they win again in another trophy. Și din nou câștigă o echipă și din nou un alt trofeu. And everybody comes by and they're like ooh and ah over the trophies. Și toți vin pe acolo și se uită la trofee și spun: "Oh, ce fain." But here's the thing about being approved with grace. Dar următoarea idee legată de harul lui Dumnezeu și cum anume tu ești acceptat. As we're working and ministering and reaching people. Este noi atunci când lucrăm și le spunem oamenilor despre Dumnezeu. God doesn't want us to have a trophy case. Dumnezeu nu vrea ca tu să ai în mintea ta ca un fel de dulap cu trofee. It's not about how many good things we did for the kingdom. Nu se leagă harul lui Dumnezeu de câte lucruri ai făcut tu. It's about his goodness being displayed. E pur și simplu ai oportunitatea ca să dai mai departe bunătatea lui. And as we're anchored in truth and anchored in grace, și dacă noi suntem ancorați în adevărul lui Dumnezeu și în harul lui, it shatters the trophy case, the mindset of works. Mentalitatea a lucrării, că trebuie să lucrez ca să fiu acceptat de Dumnezeu, e distrusă. As we step out to transform, în timp ce noi facem pași în a aduce transformare comunității în care noi facem parte. In place of the trophy case is a display of God's goodness. În locul acelui dulap al trofeelor, tu vei avea un dulap al bunătății lui Dumnezeu în care este afișat. The glory is on him and the pressure is not on us. The glory is on him and the pressure is not on us. Gloria, slava lui Dumnezeu este reflectată înapoi și Dumnezeu primește slava și noi nu mai trebuie să avem presiune. And so we know that we're anchored in truth and we're anchored in grace. Așa că știm că suntem ancorați în adevăr, știm că suntem ancorați în harul lui Dumnezeu. And the third thing that we're anchored in is faith versus being skeptical. În al treilea lucru care noi trebuie să fim ancorați dacă vrem să transformăm lumea este în credință și nu varianta opusă este a fi sceptic. So God's called us to be a people of faith. Așa că Dumnezeu ne cheamă să fim niște oameni ai credinței. It takes risk to step out and to pray for people and to speak words of life over people. Să mergi și să te rogi pentru oameni sau să spui anumite lucruri oamenilor. But it's what God calls us to do. Dar la asta ne cheamă Dumnezeu să facem. So when we have the truth inside of us. Așa că avem adevărul înăuntru nostru. And we're operating from a place of grace. Și operăm dintr-un loc al harului. The faith is there to jump over the hurdle of being skeptical. Și următoarea provocare este să sar peste acel zid al scepticismului. Scepticismului. Okay. Because some of you might be thinking, I know you shared this story about Francesca and my mom. În timp ce spuneam povestea lui Francesca și mamei mele. And you might be like, well, God used them that way at home. Will He use me that way at home? Și poate tu începi să te gândești, uai, Dumnezeu le-a folosit pe ele, dar oare o să mă folosească pe mine? That would be being skeptical. Asta înseamnă să fii sceptic. But the opposite would be faith. Dar opusul este să ai credință. Saying when I'm at home or when I'm in my town. Și anume, când ești acasă sau când ești în oraș. God used them that way, he can use me that way. Dacă Dumnezeu a folosit-o pe Francesca sau pe mama lui Liz, mă va folosi și pe mine. In 2 Timothy 3:16. În 2 Timotei 3:16. It talks about the laying on of hands. Vorbește despre punerea mâinilor. And the gift Timothy's hands were laid on him. Și cum anume peste Timotei mâinile au fost puse. And he received the gift and the activation of the Holy Spirit. Și el a primit un dar din partea lui Duhului Sfânt. And he went out as a transformer of his community and wherever he went. Și a mers în comunitatea lui și a transformat comunitatea în care se afla. And many of us in this room hands have been laid on us. Numai puțin, cei de la sunet, nu știu dacă puteți să întoarceți un monitor, că de-aia nu reușesc să. Okay. Okay. Okay, say it again. What you were saying? Okay. I said many of us in this room we have had hands laid on us. Așa că mulți dintre noi probabil că mâinile au fost puse peste voi. And the charge in that passage is to not forget the gift that's been given to us. To not forget the gift that's been given to us. Să nu uiți acel dar care a fost prorocit peste tine. So faith remembers the gift. Așa că credința îți aduce aminte despre acel dar. And then steps out to take the risk. Și apoi faci un pas al credinței și riști puțin. Today, some of our teams went to First of May Hospital. Astăzi, o echipă de-a noastră a mers la spitalul din 1 mai. And they had to step out and take a risk to pray for the sick. Și au trebuit să facă un pas al credinței și să înceapă să se roage pentru cei bolnavi. I know one person, they prayed for someone's arm. Și cineva s-a rugat pentru mâna unei persoane. And the arm was bent. Mâna era blocată într-o anumită poziție, nu putea să meargă mai în jos. It didn't have good mobility. Și n-avea mobilitate bună. But as the person prayed for the young person, dar în timp ce persoana respectivă s-a rugat pentru acel băiat, their arm started to be able to move. Mâna lui a început să meargă mai jos decât a mers până acum în viața lui. It takes a risk to step out to pray to see God move. E un risc ca să mergi și să te rogi pentru astfel de persoană. But I believe tonight your heart is being encouraged. Dar sper că în seara asta inima ta este încurajată. That you're in a place where you're in your seat right now. Că ești într-un loc în care să fii gata să riști. And you're thinking, I want to step out and do more of this as well. Sper că ești gata să spui, ești gata să fac un pas și să fac și eu lucruri din astea. So we know we're anchored in truth. Așa că suntem ancorați în adevăr. Anchored in grace. Ancorați în har. Anchored in faith. Ancorați în credință. And the last thing tonight we're going to talk about. Și ultimul lucru despre care vreau să vorbesc. Is being anchored in Christ. Este să fim ancorați în Hristos. And the result of being anchored in Christ is global glory. Global glory. Of being anchored in Christ. A fi ancorat în Hristos. And then the advancement of his global glory. Și scopul tău principal este avansarea globală a slavei lui. Because the truth and grace and faith are all in him. Așa, datorită faptului că adevărul și credința și harul, toate sunt legate de el, de fapt. And the end result is that it doesn't just stay in our community. Și rezultatul final este că nu doar va sta toate aceste lucruri doar în comunitatea noastră, în orașul nostru. But there is an impact beyond to the nations. Dar impactul va avea loc, se va extinde și înspre națiuni. So we started by thinking about what God would do in our own communities. Așa că am început prin a ne gândi ce ar face Dumnezeu în orașul meu. As we're closing here. Acum la sfârșit. I want you to imagine not just your community. Aș vrea ca să începi să-ți imaginezi nu doar comunitatea, orașul tău. But I want you to imagine beyond, cities beyond. Dar începe să-ți imaginezi cum ar fi alte orașe care ar putea să fie atinse. And even the countries beyond that. Chiar și țări diferite. What does God want to do there? Ce ar vrea? Începe să-ți imaginezi și să visezi. Ce ar vrea Dumnezeu să facă într-o țară sau? His word says he wants the gospel to go to the nations. El a spus că el vrea ca evanghelia lui să fie predicată la toate națiunile. And we know that it starts in our community. Și știm că toate acestea începe în comunitatea noastră. But once we begin seeing transformation in our community. Dar odată ce vezi cum Dumnezeu transformă lucrurile în comunitatea ta? And hearts one to Christ. Și cum inimile se întorc spre Dumnezeu? Keeping it just within the church. A ține chestia asta doar pentru înăuntru bisericii? Or just within Oradea? Sau doar în Oradea? Or just within your city in the States? Sau doar în orașul din Statele Unite? It's not enough anymore. Nu mai e de ajuns. It's almost like I picture God putting running shoes on you. E ca și cum aș imagina în mintea mea legată de asta, e cum Dumnezeu ți-ar da niște Adidas. As you begin to walk in truth. În timp ce umbli în adevăr, empowered by grace, și trăiești în harul lui Dumnezeu, activated in your faith, îți activezi credința. It's like the running shoes come on. E ca și cum ai deja Adidas-i. You're like running through Oradea. You're ministering to people. But then, atingi oameni, that's not enough. You see beyond and you see where God is accelerating. Începi să vezi mai departe și cum anume Dumnezeu ar putea să facă lucruri mai departe decât Oradea. And we're going to look at one last passage tonight that shows that acceleration. Și aș vrea ca să ne uităm la încă un pasaj care vorbește despre această idee. It's in Ephesians chapter 3. Efeseni capitolul 3. I hear my timer that my time is running down up here. No? It's all right? Okay. That's all right. Ephesians 3. Efeseni capitolul 3. And we're going to look at verse 16. Și ne uităm la versetul 16. It says that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth. Și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, adâncimea, lungimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți de plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. And to know the love of Christ that surpasses knowledge. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. That you may be filled with the fullness of God. Ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Now to him who is able to do far more abundantly than all we ask or think according to the power at work within us. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. To him be glory in the church and in Christ Jesus. A lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus. Throughout all generations. Din neam în neam. Forever and ever. În vecii vecilor. Amen. Amin. This passage really sums up being anchored in Christ. Acest pasaj, cum ar fi, adună toate ideile despre care am vorbit și este suma a lor. Again, being rooted in that truth. Cum anume să fii ancorat în adevăr. Anchored in grace. Ancorat în harul lui. And the faith to know that God is working in his fullness in us. Și credința să știi cum Dumnezeu lucrează pe deplin în noi. The result of that is the expectation. Și rezultatul este acea așteptare. That God is on the move. Că Dumnezeu lucrează. And not only is he on the move. Și nu numai că el lucrează. But he has activated us. Ci el ne-a activat pe noi. To be on the move with him. Ca să lucrăm împreună cu el. He's activated us to put on those running shoes. El ne-a dat acei Adidas. Believe who we are on the inside. Să credem cine suntem noi înăuntru nostru. Step forth and begin bringing transformation. Și apoi să începem să ducem acea transformare la alții. And at the end of the passage, if you look, it says from generation to generation. Și apoi spune la chiar ultimul verset, din generație în generație. The generation before us. Generația dinaintea noastră. They passed some things down to us. Ei ne-au dat mai departe niște lucruri. And God is speaking more to us. Și acum Dumnezeu ne vorbește și mai mult nou, adaugă la acea fază. Și lucrurile care eu le simt că Dumnezeu ne vorbește nouă ca generație. We're going to speak to the generation below us. Noi o să vorbim, eu cred că Dumnezeu ne va folosi să vorbim generații de dinaintea noastră. And the generation that is above us as well. Cât și generației de care urmează după noi. I believe in this room that we no longer sit on the sidelines. Și eu dorința mea este să nu mai stăm pe marginea terenului de joacă. Because we know God has called us to go forth. Fiindcă știm că Dumnezeu ne-a chemat să mergem înainte. And so tonight if the worship team could come up. Așa că în seara asta aș invit acum trupa de laudă și închinare să vină. And as they're coming, I just want you to think in your heart. În timp ce ei vin, aș vrea să încep să te gândești în inima ta. I believe God's speaking to specific people. Eu cred că Dumnezeu acum vorbește la oameni specifici. Because he's giving a message tonight of hope. El în seara asta vrea să ne dea un mesaj al speranței. And the hope is that he's doing a new thing in us. Și speranța este că el face ceva nou în noi. And the new thing that he's doing. Și lucrul nou pe care el îl face. Is he's reminding us. Este că el ne reamintește. Not only of who he is. Nu numai a cine este el. But of the call that he's put inside us. Dar de asemenea chemarea care el a pus-o înăuntru tău. And I believe sometimes we can look at the call as a burden, like we have to, it's hard to talk to people about Christ. It's hard to step out. Și știu că câteodată te poți uita la chemarea asta ca și cum e o povară, e greu să vorbesc cu alții, e greu să mă rog pentru cineva. But tonight my prayer for you. Dar în seara asta rugăciunea mea pentru tine. Is that your eyes would be open to the truth? Este ca ochii tăi să fie deschiși la adevăr. That God's Holy Spirit. Ca Duhul lui Dumnezeu. Has empowered you. El te-a împuternicit. And when you know that you're empowered by the Holy Spirit. Și când tu știi că ai putere din partea Duhului Sfânt. The motivation isn't pleasing anyone else. Motivația nu mai e să-i fac pe placul cuiva. The motivation is that you know that God has called you. Motivația este că tu știi că Dumnezeu te-a chemat. You know that the truth is inside of you. Știi că adevărul este înăuntru tău. You know that his grace has freed you. Știi că harul lui și dragostea lui te-a eliberat. That he's given you faith. Că el ți-a dat credință. And you are anchored in him. Și ești ancorat în el. We're going to go ahead and we're going to stand. Așa ca să ne ridicăm cu toții acum. And I just want you to bow your heads and to close your eyes. Așa ca să intrăm într-un moment de rugăciune acum. And I want you in just a moment here. Și într-un moment. I've shared with you from God's word. Eu ți-am împărtășit din cuvântul lui Dumnezeu. I've shared with you from my heart. V-am spus ce era pe inima mea. But I also believe the Holy Spirit is speaking to your heart specifically. Eu cred că de asemenea Duhul Sfânt a vorbit specific inimii tale. And before we close. Și înainte să încheiem. I just want you to put your hands out. put your hands out in front of you. Aș vrea ca să ca și cum ai primit ceva din partea lui Dumnezeu, întindeți mâinile cam așa, ca și cum ai primit ceva din partea lui Dumnezeu. And I want you to ask the Father. Și aș vrea să-i cer Tatălui. The Holy Spirit. Și Duhului Sfânt. What are you speaking to me about this message? Care parte din acest mesaj vrei tu să-mi vorbești specific mie? What truth do I need to be reminded of? Ce adevăr trebuie ca să fiu reamintit și trebuie să-l aplic? Do I need to understand your grace? Trebuie, nu înțeleg atât de bine harul și dragostea ta? Do you need to remind me of the faith that you put inside of me? Poate că credința ta e mai se clintește din când în când? We're just going to let the worship team play for a minute. I don't want you to sing. Aș vrea să nu cânți ceva, ci aș vrea numai să asculți. We're just going to take this moment in God's presence to allow him to speak to our hearts. Lasă momentele acestea ca el să-ți vorbească inimii tale.